คือมันเป็นอย่างนี้นะว่าธรรมะเนี่ยนะมันมีอยู่กี่หมวดฟังให้ดีนะธรรมะเนี่ยนะบุคคลธรรมะมี5กลุ่มใช่ไหมรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นเราไปจมอยู่ในสิ่งที่ควรกำหนดรู้มันก็เลยได้เท่านั้นไม่น้อมไปเพื่อจะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะมีตั้ง5กลุ่มใช่ไหมคือเมื่อเราคิดไม่รอบถ้าไปอยู่อย่างเช่นเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภาพหมดแล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงเนี่ยมันดียังไงชีวิตใช่ไหมจริงๆแล้วอย่างที่ครั้งก่อนเคยกล่าวว่าเมื่อรู้ว่าอนิจจังเนี่ยอะไรจะเกิดปีติเกิดนะเมื่อรู้ว่าเป็นทุกข์ก็จะเกิดปีติหรือปราโมทย์เมื่อรู้ว่าเป็นอนัตตาก็เกิดปีติและปราโมทย์เพราะอะไรเพราะการมนสิการที่ถูกต้องเจริญอริยมรรคด้วยเพราะตัวที่ไปเจริญนั้นเป็นอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคก็จะดีใจว่านี่คือทางออกจากทุกข์ของเราเนี่ยนะแต่ถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดก็จะมองอยู่ในแง่เดียวมองในแง่เดียวก็มันไม่เที่ยงอ่ะแล้วก็ศรัทธาก็เท่าเดิมกุศลธรรมก็เกิดเท่าเดิมถ้าอย่างนี้ก็เป็นความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการมองพระธรรมเนี่ยนะใครที่ศึกษาพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธมาดีก็จะเห็นว่าการตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้แง่เดียวเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่ากองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะความจริงมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นความทุกข์คือขันธ์5นะความจริงก็ขันธ์5นั่นแหละเกิดขึ้นความจริงขันธ์5นั่นแหละมันดำรงอยู่ที่แตกเสียหายทำลายไปก็คือขันธ์5เมื่อเรารู้ว่าขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยนะไอ้ที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นนะได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมมันก็เกิดขึ้นหมดปัจจัยขันธ์5ก็แตกทำลายไปถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะความปรารถนาในขันธ์5เราต้องการไหมไม่ต้องการแล้วก็สิ่งที่ควรถามอีกครั้งหนึ่งคือเราออกจากขันธ์5ได้หรือยังเมื่อขันห้ามันเป็นอย่างนี้นะเราออกจากขันห้าได้หรือยังเพราะฉะนั้นคนที่รู้ขันห้าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกคนเหล่านี้จะเพียรอย่างแรงกล้าเพราะรู้ว่าขอออกจากขันห้าทำยังไงที่จะออกจากขันห้าเรียกว่าถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองทนทุกข์ทรมานมานานเนี่ยถ้ารู้ทางออกเมื่อไหร่นะเขาจะนอนนิ่งจมอยู่กับทุกข์อันนั้นต่อไปไหมไม่เขาจะรีบออกไปนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะรู้ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่เหลือก็บอกว่าถ้าไม่เจริญนะไม่ออกจากทุกข์อันนี้นะต้องรีบไปเจริญนะเพื่อจะได้ออกจากทุกข์เหล่านี้ได ้พระคุณเจ้าครับเมื่อหลายวันก่อนนี้เย็บแผลเด็กคนหนึ่งหัวแตกตัวอ้วนเลย6ขวบเด็กผู้หญิงไปวิ่งชนกรอบหน้าต่างแล้วหัวแตกมาพอเย็บเสร็จก็ถามว่าเอ๊ะกลับไปบ้านนี่คุณแม่จะดุไหมเพราะว่าคุณแม่ต้องดุแน่เลยแล้วแม่ตีเจ็บด้วยนะเราก็คิดว่าเป็นเด็กนี่มันก็ลำบากจังเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกิดมาก็ต้องพึ่งพาเขาตลอดนะครับอย่างเด็กเนี่ยบอกจะต้องโดนแม่ตีแน่แล้วแม่ก็ตีเจ็บมากด้วยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องมีการอบรมลูกบ้างตามสมควรแต่ถ้ารู้ว่าเนี่ยก็ต้องเป็นการเกิดเมื่อมีชาติก็ต้องมีทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยมันลึกซึ้งเห็นได้ยากเหมือนบางครั้งที่ตรวจเด็กๆเนี่ยจะเห็นร้องไห้เก่งจังเลยเห็นหน้าหมอบางทีก็ร้องจากละก็สะสมแต่น้ำตาซึ่งพระพุทธองค์ก็บอกว่ามากกว่ามหาสมุทรทั้ง4เยอะแยะไปหมดเลยนะครับน้ำตาถ้าเราเป็นเด็กเราจะรู้ว่าเราร้องไห้มาตั้งเท่าไหร่ตอนโตแต่เป็นผู้หญิงอาจจะร้องไห้เก่งถ้ามีสามีไม่ดีนะครับนะหรือว่าบางคนก็อาจจะร้องไห้เก่งถ้ามีลูกไม่ดีถ้าเราแก่ตัวมาหรือว่าเราเจริญเติบโตไปอีกเวลาเราเจ็บเราป่วยเราก็ต้องร้องไห้อยู่เสียน้ำตาตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าว่าเราเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราน้อมไปในการที่จะเกิดศรัทธาในการศึกษาธรรมะอันนั้นก็คือจะทำให้ทุกข์เนี่ยเป็นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยออกจากวัฏฏะได้คือยิ่งมีศรัทธายิ่งมีวิริยะยิ่งมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นในอุปนิสสสูตรว่าครับท่านอาจารย์ที่มีแสดงเพราะทุกข์เท่านั้นก็ทำให้เกิดศรัทธาทำให้ฟังธรรมะทำให้เกิดสัตไอปิติสมาธิจนกระทั่งเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริง คือถ้ามีการน้อมมนสิการโดยทุกข์จริงๆเนี่ยนะก็อย่างที่เคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าใครที่อยู่ในกระแสน้ำเชี่ยว ที่นี่ในกระแสน้ำอ่ะเต็มไปด้วยพยันตรายโดยรอบด้านจริงๆเลยนะเหมือนกับล่ะลืมตาขึ้นปั๊บเนี่ยอันตรายในกระแสน้ำเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าฝั่งเนี่ยมีอยู่เขาเนี่ยจะคิดยังไงคืออันตรายเนี่ยเต็มไปหมดละแล้วก็นึกว่าฝั่งก็มีอยู่นะเมื่อรู้ว่ามีฝั่งอย่างนี้เขาก็จับเพียรพยายามเพื่อให้ถึงฝั่งเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ฉันใดผู้ที่พิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์ก็เหมือนกันเขาจะยิ่งมีความเพียรมากเท่านั้นเปรียบเหมือนว่าไฟที่ไหม้บนศีรษะใช่ไหมคนที่ไฟไหม้บนศีรษะรู้ว่าอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้ศีรษะมีมากเพียงใดก็จะรีบเพียรพยายามที่จะดับไฟมากเพียงนั้นงั้นการพิจารณาไตรลักษณ์ที่ถูกต้องอินทรีย์5ต้องเจริญเนี่ยนะอินทรีย์5ต้องเจริญว่าอย่างที่กล่าวไปว่าธรรมะไม่ใช่มีแต่ปริญญาธรรมอย่างเดียวเมื่อใดที่เราน้อมไปปรารภขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละปรารภปริญญาธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็เพ่งว่าเออเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์จริงหรือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้การน้อมแบบเนี้ยน้อมว่าความจริงมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นก็น้อมต่อไปว่าแม้ในอดีตเราก็เคยเสวยทุกข์มาแล้วอนาคตต่อไปก็จะไปรับเอาทุกอันอื่นอีกทำยังไงเนาะจะออกจากทุกเหล่านี้ได้ นะเพราะการคิดนั้นจึงควรจะคิดให้รอบเพราะการทำปริญญาก็คือการรู้รอบอยู่แล้วไม่ได้รู้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้ารู้จุดใดจุดหนึ่งอย่างเดียวเสียหายเนี่ยนะเสียหายก็อย่างที่กล่าวว่าสมณเณรทำอะไรเสียหายก็บอกมันอนิจจังอะครับเอออนิจจังแหละต้องใช้แล้วนะนั่นก็อย่างอนิจจังนะสมมุติพระเนี่ยโอ้อนิจจังไฟทำซะไฟไหม้กุฏิเลยนะไม่รู้ว่าต้องใช้นี่สงก็แล้วกันนะสร้างกุฏิใช้นี่เนี่ยอนิจจังแบบนี้ต้องใช้นี่นะ กราบเรียนพระคุณเจ้าครับตอนที่ถ้าเราพิจารณาธรรมะแล้วก็เกิดความหดหู่หรือว่าจิตไม่แยบคายเนี่ยครับแล้วก็หันได้พิจารณาธรรมะที่จะทำให้เกิดปีติสัมโพชฌงค์หรือว่าให้เกิดศรัทธาอะไรนี่นะครับดูรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ต้องการสิ่งหนึ่งแล้วเราจะไปอบรมอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดความพอใจแล้วก็ติดในสิ่งนั้นได้ไหมครับ ก็ให้มันติดสิ่งนั้นจริงๆมันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกอย่างที่กล่าวว่าเมื่อกี้เนี่ยนะอยู่ในกระแสน้ำที่มันเชี่ยวมีอันตรายรอบด้านไปหมดเลยเนี่ยแล้วเรารู้ว่าถ้าขืนอยู่อย่างนี้อีกยิ่งนานเท่าไหร่ความเสียหายก็มีมากเท่านั้นนะก็เลยมาภาคเพียรพยายามไหว้เข้าถ้าติดในการไหว้ก็ดีกว่าติดในการจมเพราะว่าถ้าเขายังยินดีในการไหว้เท่าไหร่ก็แสดงว่าไอการที่จะถึงฝั่งก็มีปริมาณเท่านั้นขอให้ติดในการไหว้จริงๆพระองค์เนี่ยไม่เคยสอนให้สันโดษในกุศลเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพราะว่าผู้ที่เจริญกุศลถึงที่สุดจากสันโดษเองถ้าอรหัตตมรรคเกิดเมื่อไหร่นะแล้วหลังจากนั้นจักสันโดษเองเพราะว่ากิจนี้ได้ทำเสร็จแล้วแต่ถ้าอริยมรรคยังไม่เกิดนะอย่าสันโดษในกุศลเลยพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อแห่งความสุข คราวนี้ถ้าเกิดมาน้อมเจริญ อารมณ์ที่ทำให้ปิติเกิดแต่ว่าปิติไม่เกิดอีก คือดังที่กล่าวไปเนี่ยนะว่าถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราขึ้นจากจุดใดก็ควรจะพิจารณาในจุดนั้นให้รอบไปเลยนะถ้าอย่างเช่นเมื่อเรามนสิการว่าทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นถามว่าเราทุกเนี่ยเออเนี่ยทุกเหล่านี้แล้วเราเจริญกุศลอะไรได้บ้างในทุกเหล่านี้นะแต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้มันทุกแล้วหันไปคิดเรื่องอื่นนะมันก็แก้ปัญหาได้เป็นครั้งคราวแต่ว่าจะไม่ค่อยตลอดไปเดี๋ยวมาเจอปัญหานี้อีกเราก็ตันอีกจนได้เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยนะเราเจริญอย่างไรจนกว่าจะเกิดปีติดังที่กล่าวไปว่ายังไงธรรมะต้องมองให้รอบให้สี่คำก็ได้นะกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งสมมติถ้าเราบอกว่าเออสิ่งนี้มันน่ารังเกียจจริงนะมันน่าเบื่อหน่ายจริงนะมันเป็นทุกข์นะแน่ใจหรือว่ารังเกียจจริงนะสมมตินะโอ้โหเบื่อเหลือเกินเนี่ยอาหารในมื้ออีกแล้วต้องไปประกอบอาหารนะต้องไปล้างถ้วยล้างชามต้องไป น่ใจนะว่าเบื่ออาหารจริงๆรังเกียจอาหารจริงๆนะไม่ใช่แหมประกอบปั๊บหอมแหมอร่อยจริงอ่ะนะเติมข้าวอีกชามนึงเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นก็คิดต้องคิดให้มันตลอดสายในเรื่องนั้นไหนๆก็จะเบื่อในเรื่องอาหารแล้วก็เบื่อให้มันตลอดสายเบื่อแม้กระทั่งตอนอร่อยด้วยเบื่อแล้วเกินอร่อยอีกแล้วถ้าอย่างนี้ก็แจ๋วแล้วล่ะนะอันนี้คือถ้ามองในแง่วัตถุที่น่าปรารถนาทีนี้ต่อไปว่าแล้วเราจะละสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงการปฏิบัติธรรมที่เพื่อละทั้งหลายเนี่ยนะคือเพื่อละราคะละโทสะและละโมหะไอ้ที่มาดูก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีราคะในตรงไหนบ้างในตลอดสายอันนี้นะมีราคะมีความติดข้องตรงไหนบ้างทีนี้ต่อไปแล้วโทสะล่ะเรารังเกียจพวกนี้เพราะอะไรเนี่ยนะเพราะมันมีโทษหรือว่าเพราะสิ่งนั้นมีโทษหรือเพราะเรามีโทสะกับสิ่งนั้นนะก็มาแยกอีกทีการพิจารณาน่ะเพราะว่าสิ่งนั้นมีโทษหรือว่าเราโกรธสิ่งนั้นกันแน่ถ้าสิ่งนั้นมีโทษจริงอันนี้เป็นปัญญาแต่ถ้าเพราะเราไม่ชอบสิ่งนั้นอันนี้เป็นโทสะอันนี้เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเข้าไปเห็นโทษของสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่โทสะไปด้วยอำนาจโทสะกับสิ่งนั้นทีนี้ความลุ่มหลงอะไรแล้วเหตุเกิดของสิ่งนั้นเกิดโดยอาการเท่าไหร่อันนี้เช่นรูปนั้นเกิดโดยอาการเท่าไหร่ถ้าจะดับโดยอาการเท่าไหร่อย่างเช่นรูปขันธ์บอกทุกข์นี่แหละมันเกิดขึ้นแล้วรูปขันธ์อันนี้เกิดโดยอาการเท่าไหร่ถ้าจะดับรูปอันนี้ดับโดยอาการเท่าไหร่แล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับได้จริงเนี่ยนะก็ต้องมาคิดให้มันรอบก่อนถ้าคิดรอบนะจึงจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องขี้เกียจเนี่ยนะเพราะถ้าขี้เกียจเมื่อไหร่หมายถึงว่าขอให้ขี้เกียจจริงๆโอ้ขี้เกียจเกิดในนรกอีกแล้วแต่ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เจ้านะขี้เกียจนอนในคันอีกแล้วเนี่ยขี้เกียจมาต้องมาวิ่งชนหน้าต่างหัวแตกอีกแล้วต้องหมอเย็บแล้วกลับบ้านแม่ตีอีกแล้วเนี่ยนะขอให้กลัวอย่างนั้นจริงๆนะขี้เกียจเหลือเกินต้องมาเรียนหนังสืออีกแล้วเนี่ยมาหิ้วกระเป๋าขึ้นรถอีกแล้วเบื่อเนี่ยนะเบื่อเกิดอีกแล้วเนี่ยนะขอสาธุขอให้มันเบื่ออย่างนั้นจริงๆขี้เกียจอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะถ้าขี้เกียจอย่างนั้นนะแล้วจะเรียนธรรมะเองแต่ถ้าขี้เกียจเรียนธรรมะนะต้องไปขยันทำอันนั้นต่อเนี่ยนะขี้เกียจเรียนธรรมะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดมาใหม่ก็ต้องมาเรียนเถอะขนตำราไปเรียนเถอะนี่ไม่ใช่91เล่มนะมากกว่านี้อีกพันไม่รู้กี่หมื่นเล่มเกิดมาแต่ละชาติกองตำราเถอะสมณเณรรูปหนึ่งจบปริญญาโทเขาบอกผมอ่านหนังสือมาเป็นคันรถเขาว่างั้นนี่ผมเนี่ยจะต้องมาเป็นเด็กอีกแล้วหรือเนี่ยจะต้องมาเรียนอีกแล้วหรือเนี่ยหลายๆคนนะถ้าเป็นนักเรียนจริงๆเลยนะนักเรียนโดยอาชีพโดยชีวิตจิตใจนี่จะรู้ว่าตำรานี่มันมากจริงๆแล้วก็ถามคุณหมอเนี่ยเรียนจบไหมล่ะนะไม่จบใช่ไหมตำราใหม่ๆก็ออกมาเรื่อยๆอย่างตำราทางแพทย์นะไม่มีเรียนจบหรอกใช่ไหมเพราะโรคใหม่ๆมันเกิดมาเรื่อยๆๆๆๆนะก็ขันห้ามันเป็นตัวโรคตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่นะโรคไม่มีเรียนจบสิ้นหรอกเนี่ยนะเพราะมันโรคมันเกิดจากตัวรูปขันธ์ใช่ไหมถ้ามีรูปขันธ์ไปเท่าไหร่นะไม่มีใครเรียนเรื่องโรคจบเพราะมีขันธ์ที่ไหนที่โรคก็ที่นั้นนะเพราะขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีความเป็นต่างๆเป็นธรรมดาเนี่ยนะมีความเป็นต่างๆเป็นธรรมดามันจะเป็นอะไรที่เราไม่คิดอีกตั้งมากมายที่เราไม่รู้อีกตั้งมากมายเพราะฉะนั้นคำว่ารูปขันธ์เนี่ยใช้คำว่ามหาพูดเนี่ยนะมันหลอกใช่ไหมมันหลอกนะสีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันแปลงสีไปได้สารพัดชนิดงั้นการคิดถ้าคิดจนรอบเห็นโทษของขันธ์5โดยรอบก็อันนั้นแหละเป็นปัญญาแต่ถ้าคิดแล้วเราหดหู่ก็คือหนักไปทางเสื่องซึมเป็นต้นเนี่ยนะแสดงว่ากรรมสกตาเราอ่อนนะกรรมสกตาเราอ่อนก็ว่างๆถ้าเบื่อหน่ายหดหู่ท้อแท้เนี่ยถ้ากรรมตัวนี้มันให้ผลควรจะเป็นยังไงนะแล้วก็มาถามดูนะคือการศึกษาธรรมะนั้นเป็นการมองชีวิตตามชีวิตที่มันเป็นจริงโดยทั้งเหตุและผลเนี่ยเราทำเหตุคือการเกียจคร้านนะอันนี้ไม่ได้มาผีซ้ำด้ามพลอยเลยไม่ใช่นะแต่ว่าไหนๆก็ยกมาแล้วก็เลยต่อเลยยาวเลยคือถ้าเราปรารภถึงความขี้เกียจนะอันนี้สงของความขี้เกียจมันคืออะไร ทุกอย่างในโลกนี้มันคือการลงทุนทั้งหมดใช่ไหมอุตส่าห์ลงทุนเกียรติคร้านแล้วมาดูว่ากำไรมันเป็นยังไงนะกำไรแห่งความเกียรติคร้านนะงามไหมนะโอ้ดกนะผลดกมากเลยกำไรแห่งความเกียรติคร้านเนี่ยนะก็ดูนะนะถ้าขี้เกียจหนึ่งเรื่องนะความเสียหายอะไรจะตามมาบ้างนั่นกำไรทั้งหมดเลยกำไรของความเกียรติคร้านแล้วก็มาคิดไปอย่างนั้นบ่อยๆแล้วกรรมอ่ะในแง่กรรมแล้วในแง่อุปนิสัยเราได้เพาะเชื้อแห่งความเกียจคร้านเอาไว้หนึ่งครั้งแล้วนะต่อไปนะวันหลังมันจะเกียจคร้านกับวันนี้อีกเนี่ยนะเพราะมันโตขึ้นกว่าวันนี้ใช่ไหมมันจะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอกุศลเนี่ยแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆนะอย่างสมมติถ้าเราไม่ชอบใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้นะในที่สุดเราทำลายเรื่องนั้นได้ขอให้เก็บความไม่ชอบเอาไว้เถอะนะสมมติถ้าอย่างคนที่คนฆ่าคนได้นะไม่ใช่อยู่ๆมันฆ่าไปเลยนะมันเริ่มเก็บความไม่ชอบใจครั้งละเล็กครั้งละน้อยเก็บบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็เลยน้อมไปเพื่อทำลายสิ่งนั้นนะตัณหาก็เหมือนกันถ้ามันชอบสิ่งใดบ่อยๆบ่อยๆในที่สุดมันต้องถ้าเป็นวัตถุกรรมก็น้อมไปเพื่ออทินาทานหรืออะไรก็ได้ขอให้มันได้สิ่งนั้นเถอะเนี่ยนะถ้าโมหะล่ะยังไงมันก็เฝ้าวัฏฏะอยู่แล้วล่ะก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องมองโดยรอบต้องกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ที่เรียกว่ารู้รอบนะต้องละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่มีปัญญามีโยนิโสมนสิการมากจะได้ทำจะได้ปฏิสัมภิทาคืออัฏฐปฏิสัมภิทากับปฏิภาณปฏิสัมภิทาผู้ที่มีสติดีเนี่ยนะอย่างพระอานนท์เนี่ยเนื่องจากท่านมีสติทำให้ท่านไม่ฟุ้งซ่านความไม่ฟุ้งซ่านของท่านนั่นแหละเป็นปัจจัยสำคัญต่อธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นเอวัมเมสุตังเนี่ยนะอมความถึงปฏิสัมภิทาด้วยอันหนึ่งพระเถระในหน้า27นะอันหนึ่งพระเถระเมื่อจะกล่าวคำที่แสดงการทำไว้ในใจโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการว่าเอวังนี้จึงแสดงว่าธรรมะเหล่านี้อันข้าพเจ้าตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแล้วอันนี้นะโยนิโสมนสิการคืออย่างนี้คือการตามเพ่งด้วยใจนะตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคือเอาเรื่องนั้นมาคิดด้วยใจแล้วก็มองเห็นสิ่งนั้นอย่างทะลุปรุโปร่งเนี่ยนะทะลุปรุโปร่งคือมองอย่างตลอดสายส่วนทั่วๆไปมันไม่ค่อยตลอดก็พอโยนิโสไปสักหน่อยนะพญาช้างมันจะมาทับอยู่เรื่อยนะถีนามิทะนี่มันจะแทรกมากเลยนะมันก็ใครฝึกตรึกนะบางทีก็ในอิริยาบถเดินก็ช่วยได้นะถ้าใครเป็นคนที่เรียกว่านิ่งก็เป็นหลับเลยนะก็จะเดินจงกรมเนี่ยนะเดินจงกรมก็ช่วยได้เยอะเนี่ยนะเมื่อจะกล่าวคำที่แสดงการตามประกอบการฟังนิวาสุตังดังนี้จึงแสดงว่าธรรมะเป็นอันมากข้าพเจ้าฟังมาแล้วทรงจำไว้แล้วท่องบทแล้วเนี่ยนะท่องก็คือท่องนี่หมายถึงว่ายังจำไม่ได้ก็ต้องท่องก่อนนะบทน่ะจำได้แล้วก็ว่าบ่อยๆเรียกบทนะท่องก็คือยังไม่จำก็ทำให้มันจำขึ้นไม่เรียกว่าท่องทีนี้ถ้าได้มาแล้วก็ว่าบ่อยๆเรียกบทนะก็ทั้งท่องทั้งบ่นนะนะถ้าธรรมะนี่ดีถ้าทางโลกไม่ดีก็มีโยมคนหนึ่งนะเขาไปปรึกษากับสามีเขาเรื่องงานบางอย่างนะก็คุยกันไปแล้วก็วันหลังก็ไปคุยเรื่องนั้นอีกเขาบอกว่าเธอไอเรื่องนี้มันคิดมากไปแล้วนะถ้าธรรมะคิดบ่อยๆดีแต่เรื่องนี้คิดบ่อยไม่ดีนะสามีเขาเก่งมากสามีเขานานๆมาฟังธรรมทีหนึ่งนะธรรมะแม่บ้านก็มาฟังทุกวันสามีเลยแนะนำบอกเออเนี่ยเรื่องทางโลกนะมันคิดบ่อยๆไม่ดีหรอกแต่ถ้าธรรมะนะคิดอย่างนี้ดีภรรยาก็เลยเงียบเลยนะจริงครับภรรยามาฟังมากกว่าสามีอ่านมากกว่าด้วยนะอย่าไปคิดว่าคนไม่ค่อยฟังนี่ไม่ค่อยฉลาดนะบางทีลองมาเจอเนี่ยบอกโอ้คนนี้เก่งเลยถ้าธรรมะนะถ้าทั้งท่องทั้งบ่นทั้งใคร่ครวญทั้งคิดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะแต่ถ้าเสียใจเรื่องอะไรแล้วมาพูดบ่อยๆพร่ำบ่อยๆเสียหายมากเนี่ยนะจะเอาอะไรก็จะเอาพูดวันละไม่รู้กี่สิบรอบจะเอาแต่สิ่งนั้นเนี่ยนะยิ่งพูดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเสียหาย แต่ถ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาตื่นเช้ามาจนนอนหลับอันนี้ยิ่งดีแต่ว่าอย่าพูดให้ใครได้ยินก็ล่ะนั่นนะเดี๋ยวเขาจะเกิดบางอย่างนะของดีเก็บไว้แต่ในใจก็พอนั่นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยรู้ว่าดีแต่ว่าอย่าพูดบ่อยนะนะไปพูดบางที่แล้วเสียหายเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้อยคำสุภาษิตเนี่ยพระองค์บอกว่าไงนะกาเลนะรู้การเรียกว่าตามการโดยการนะนะกาละนี่สำคัญมากนะผู้ที่มีโยนิโสมนสิการทำให้เข้าใจเนื้อความนั้นเป็นอย่างดีใช่ไหมเข้าใจเนื้อความเป็นอย่างดีผู้ที่ตามประกอบในการฟังเป็นอย่างดีจะจำในสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีทั้งจำได้ทั้งเข้าใจเราคงปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมเอาแต่เข้าใจอย่างเดียวก็คงไม่พอเอาแต่จำอย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้เนี่ยนะก็ควรทั้งสองประการทีนี้บางคนนะเรามาดูถึงคนเนี่ยพวกใดที่เกิดมาเนี่ยทำทุกอย่างต้องความเพียรนำหน้าพวกนี้จำไปก่อนเนี่ยนะพวกนี้ขอให้จำไปก่อนเถอะไม่เสียหายแต่มันมีบางคนนะถ้าไม่เข้าใจไม่ยอมรับโดยประการทั้งปวงพวกนั้นทำความเข้าใจก่อนถ้าเขาเข้าใจแล้วคนนี้จะจำได้อย่างบางคนที่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากจำหรอกเพราะเขาไม่เข้าใจถ้าลองคนนี้เข้าใจแล้วยังไงเขาจะจำได้เพราะฉะนั้นจะเอาคนที่เรียกว่าเอาแต่ความเข้าใจนำหน้าแล้วจำได้ไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าอธิปติของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนี่เกิดมาเป็นพวกวิริยาธิปติจริงๆทำอะไรเนี่ยนะสำนวนว่าภาษาไทยเขาเรียกหืดขึ้นคอนะเหนื่อยมากจึงจักได้ไอ้พวกนี้แหละวิริยาธิปติบางพวกไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องไม่เอาคนใดไปแทนอีกคนหนึ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบางคนนะถ้าจำขึ้นหน้าแล้วดีก็จำไปบางคนถ้าเข้าใจแล้วจำได้ในตอนหลังให้เข้าใจเอาไว้ให้มากเพราะเราคงรู้จักตัวเราเป็นอย่างดีใช่ไหมเพราะผลที่ต้องการคืออะไรทั้งจำทั้งเข้าใจคุณจะเอายังไงก่อนก็ได้ให้มันเอาได้ทั้งสองอย่างกันแล้วกันทั้งจำและเข้าใจเพราะบางคนเนี่ยนะเขาให้เข้ามาท่องเลยเนี่ยเขาทำไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาจำได้เลยนะบังคับคุณอุไรให้ท่องได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเจอบางอย่างนี่จำได้เลยใช่ไหมอันเนี้ยพวกเนี้ยพวกวิมังสาธิปติเนี่ยนะไปไล่ให้คนกลุ่มนี้ท่องมากๆก็ได้ศัตรูเพิ่มอีกคนหนึ่งทีนี้ต่อไปว่าพระเถระเมื่อจะแสดงความบริบูรณ์แห่งอัตถะและพยัญชนะด้วยคำทั้งสองทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเอวังด้วยรู้อัตถะใช่ไหมเอวังนี่รู้อัตถะสุตังนี่รู้พยัญชนะเพราะฉะนั้นทั้งอัตถะและพยัญชนะทั้งสองนั้นเนี่ยจึงยังความเอื้อเฟื้อให้เกิดขึ้นในการฟังวัตถุประสงค์ที่แสดงมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ท่านพูดมาซะยาวเนี่ยเพื่อใครรู้ไหมเพื่อเราอ่ะนะเราจะได้มีศรัทธาฟังในสิ่งที่ท่านพูดนะนั่นแหละแต่ทีนี้ไอ้ยากอย่างหนึ่งคือเราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าท่านพูดอะไรเนี่ยตรงนี้แหละยากแต่ถ้าเรารู้ในสิ่งที่ท่านพูดแล้วนะเรายินดีที่จะฟังจริงจริงอยู่บุคคลเมื่อไม่ฟังธรรมที่บริบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะโดยเอื้อเฟื้อย่อมห่างจากประโยชน์เกื้อกูลอันยิ่งใหญ่ถ้าฟังธรรมะไม่บริบูรณ์ด้วยถ้อยคำพยัญชนะเต็มที่เลยนะเสียหายประโยชน์อย่างใหญ่ทุกชนิดประโยชน์ที่เสียหายก่อนเลยประโยชน์คือศีลเนี่ยเสียถ้าฟังธรรมที่ไม่บริบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะเนี่ยนะอย่างเช่นเราฟังโดยฟังไม่ได้รอบจริงๆเลยเช่นฟังว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปแล้วก็พอหรือฟังแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาโดยที่ไม่รอบรู้เรื่องอื่นมาเลยอันนี้นี่คือฟังพยัญชนะที่บกพร่องเมื่อฟังพยัญชนะบกพร่องอย่างนี้นะอย่างที่ว่าคนดื่มเหล้าอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานะโดยคำนี้เขารู้แต่ทำไมเขายังทุศีลอยู่ตามเดิมคนที่ผิดศีลบางทีเนี่ยนะโดยสุตะโดยคำเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่ทำไมมันเสียหายอย่างนั้นเพราะเขารู้ไม่รอบในสิ่งนั้นเนี่ยนะถ้าเขารู้รอบเนี่ยนะเขาจะไม่มีความประพฤติเช่นนั้นหรอกแต่ความประพฤติเช่นนั้นแสดงว่าเขารู้สิ่งนั้นไม่รอบอย่างมาวัดดูว่าถ้าใครบอกว่ารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจริง แล้วก็ถามดูผลเลยว่าบรรลุมรรคผลสักข้อไหมอย่างเช่นบอกใครที่รู้อนิจจังนะโอ้สังขารไม่เที่ยงนะคุณได้อนิมิตตวิโมกหรือยังได้อนิมิตตนิพพานหรือยังนะเพราะปกติคนที่รู้อนิจจังดีจริงๆอ่ะจะต้องนิพพิทาเกิดใช่ไหมถ้านิพพิทาเกิดจะได้อนิมิตตวิโมกได้อนิมิตตนิพพานแทงตลอดอริยสัจเลยถ้าใครรู้ทุกขังดีจะได้อะไรได้อัปปนิหิตวิโมกได้อัปปนิหิตานิพพานถ้ารู้อนัตตาดีจะต้องบรรลุอะไรสุญญตาวิโมกสุญญตานิพพานเพราะฉะนั้นเขาจะแทงตลอดสัุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นประตูแห่งมรรคผลนิพพานแต่ถ้าอนิจจังนะมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยววันนี้ก็ผ่านไปขี้เกียจให้มันสักวันหนึ่งเถอะอันนี้พลาดแล้วนะท่านก็ผู้ที่ฟังเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยนะถ้าฟังทั้งอัตถะไม่พยัญชนะไม่บริบูรณ์อัตถะก็ไม่บริบูรณ์เมื่อฟังทั้งฟังพยัญชนะไม่บริบูรณ์ไม่รู้อัตถะที่สมบูรณ์เขาจักไม่ละสิ่งที่ควรละนะเขาจักไม่เจริญสิ่งที่ควรเจริญเช่นศีลที่ควรเจริญเขาจักไม่เจริญอย่างเช่นคนที่รู้อนิจจังบางทีทานก็ไม่ให้นะทำไมเป็นอย่างนั้นรู้อนัตตามากๆให้ทานมากขึ้นหรือว่าตนีมากขึ้นก็แล้วแต่ใครอีกทีนึงนะถ้ารู้ธรรมะโดยรอบรู้ธรรมะที่ถูกต้องจริงๆอ่ะนะคนที่รู้ความเป็นอนัตตาดีก็คือรู้กรรมและผลของกรรมอย่างดีว่ากรรมเนี่ยไม่มีผู้ใดเนี่ยมีอำนาจในเรื่องกรรมจริงถ้ากรรมมันให้ผลสมมติถ้ามีอุปเฉทกกรรมมาตัดรอนนะใครจะมีอำนาจจริงเอาในเรื่องนั้นพระพุทธเจ้ายังพยากรณ์เลยนะว่าเอาคนเนี้ยอีก7วันจะตายถ้าอีก7วันจะตายเนี่ยแล้วพระองค์ทำไงพระองค์ไปเที่ยวตัดกรรมให้เขาเลยใช่ไหมไม่พระองค์ก็แสดงธรรมจนเขาบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเช่นอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยนะเขาไปอยู่ขายผ้าเขาชาวเมืองพาราณสีไปขายผ้าอยู่ที่สาวัตถีเขาบอกว่าเขาจะขายอยู่ที่นี่แหละเป็นปีๆเลยแหละนะพระองค์ก็บอกพระองค์ก็ยิ้มแล้วก็เล่าพระนนท์ฟังว่าเนี่ยอีก7วันเนี่ยพ่อค้าคนนี้จะตายแล้วก็ไปพระนนท์ก็ไปเล่าให้พ่อค้าฟังพ่อค้าก็เลยรีบทำบุญใหญ่พอทำบุญตอนวันที่สุดก็ฟังธรรมและเป็นพระโสดาบันใช่ไหมตามไปส่งพระพุทธเจ้าพอกลับมานอนก็ตายเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าจะตายเนี่ยนะใครจะห้ามได้หรืออย่างนายนันทะโคบาลก็เหมือนกันอีก7วันจะตายเนี่ยพระองค์ก็รู้อยู่แล้วถ้ายังไงเขาจะต้องตายถึงพระองค์จะไม่เสด็จมาหรือยังไงก็ตามเขาก็จะต้องตายสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองนั้นถ้ารู้กรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่มีผู้ใดมีอำนาจจริงในการไปมีอำนาจในเรื่องกรรมและผลของกรรมจริงๆนะมีผู้ใดอยู่ในกรรมไหมไม่มีมีผู้ใดอยู่ในผลของกรรมไหมไม่มีกรรมเป็นไปตามผลกรรมเนี่ยมันให้ผลไปตามสมควรแก่ตัวกรรมใช่ไหมใช่ผลทั้งหลายเกิดมาจากตัวกรรมไหมไม่มีใครมีอำนาจเนี่ยเรียกรู้ความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นอกุศลอนัตตาแบบนี้เป็นยังไงเห็นไหมก็อบายภูมิทีนี้ถ้าอนัตตาที่เป็นกุศลล่ะให้ผลเป็นยังไงก็สุคติภูมิมันถ้ารู้อนัตตาทั้งเป็นเหตุเป็นผลดีเนี่ยควรทำยังไงเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยเป็นกิจที่ควรทำโดยประการทั้งปวงใช่ไหมควรทำเป็นอย่างยิ่งอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำกรรมเฉพาะบุรุษว่างั้นหมายความว่าทำกรรมเหมือนด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษคือสตรีก็ตามถ้าทำด้วยความบากบั่นมั่นคงเขาเรียกว่าทำกรรมตามแรงของบุรุษด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษเนี่ยนะคือไม่เหยาะแยะไม่ท้อแท้แต่ถ้าเรียนพระธรรมเนี่ยถ้าเรียนมาเฉพาะครึ่งๆกลางไม่ค่อยตลอดสายจำได้ไม่ค่อยครบถ้วนกระบวนความนะไม่รู้วัตถุประสงค์ของคำสอนเสื่อมจากประโยชน์จริงๆนะศีลก็ไม่รักษานะพุทธบูชาก็ไม่ทำสมถะก็ไม่เจริญกุศลใดๆที่ควรเจริญก็ไม่เจริญที่ไม่ค่อยห้ามก็คืออกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลก็เลยบานเนี่ยนะก็เลยปล่อยให้สัตว์ที่ไม่ใช่สองเท้ามาเดินป้วนเปี้ยนเต็มไปหมดเลยอะไรขวางกันหน้าดูเลยอันนั้นอะไรเด ิเรฉานคาถาเต็มไปหมดเลยนะพาดหน้าพาดหลังพาดซ้ายพาดขวาอันนั้นเพราะถ้ารู้อนัตตาที่ถูกต้องบอกว่าการสนทนาเดรัจฉานกถามากๆเป็นไปเพื่ออะไรติเรฉานเนี่ยนะจริงๆอ่ะเป็นภาษาแปลเป็นไทยๆก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เพราะแปลว่าขวางเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าขวางขวางอะไรขวางสุขสวรรค์ขวางนิพพานเนี่ยนะขวางสวรรค์ขวางนิพพานนั้นคำพูดที่ประกอบด้วยติเรฉานกถาทั้งหลายเป็นคำพูดที่ขวางสวรรค์กับสว่างพระนิพพานมันเราเมื่อศึกษาพระธรรมดังกล่าวเนี่ยนะที่บริบูรณ์ทั้งอรรถและพยัญชนะเนี่ยก็เจริญด้วยประโยชน์ถามว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดท่านบอกว่าประโยชน์ใดเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีประโยชน์เกื้อกูลสิ่งที่จะเกื้อกูลเท่ากับอริยมรรคไม่มีความสุขใดเสมอด้วยสามัญญผลไม่มีเพราะฉะนั้นประโยชน์คือพระนิพพานเกื้อกูลคืออริยมรรคความสุขคือสามัญญผลที่เรียกว่าเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนะเคยได้ยินบ่อยๆนะเขาเวลาเขาทำบุญหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะตั้งความปรารถนาใช่ไหมนะบุญที่ทำนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเนี่ยนะอัฏฐายะก็ประโยชน์คือพระนิพพานหิตายะเกื้อกูลคืออริยมรรคสุขายะความสุขคืออริยผลเพราะฉะนั้นเรียกว่าปรารถนาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนั่นแหละเรียกว่าปรารถนามรรคผลนิพพานโบราณเขาแต่งเอาไว้ให้ดีนะแต่เราก็เรียนได้พยัญชนะไปแต่ก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกในที่สุดยุคข้างหน้านะจะตั้งนะโมเป็นอย่างเดียวก็ตั้งว่ายังไงบอกนะโมนะโมนะโมบอกว่านะโม3จบสิว่างั้นก็ได้นะโมนะโมนะโมได้3คํานี่แหละนะก็หนักๆเข้าจะได้เท่านั้นแหละเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยนะถามว่าดูได้จากอะไรดูได้จากพวกมาขอบวชเนี่ยมันจะตั้งนะโมไม่จบจริงๆนะตั้งนะโมไม่จบจริงๆนะอย่าว่าเป็นเล่นไปนะพวกคนที่จะเข้ามาบวชใช่มั้ยก็อยู่ในดงที่เล่าเมายาอยู่ๆแล้วแม่หรืออะไรมาชวนบวชก็นึกอยากบวชขึ้นมาก็เลยมาบวชอย่างเงี้ยพอมาบวชเข้าก็เลยนะโมหรืออรหังก็จะตั้งไม่จบแล้วคราวนี้ยุคต่อๆไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาพยัญชนะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราช่วยๆกันศึกษาต่อไปเถอะอย่างน้อยที่สุดขณะที่ศึกษาก็เป็นกุศลของเราก่อนละเนี่ยนะในขณะเดียวกันการศึกษาของเราเนี่ยนะก็เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นและขณะถ้าเรามีบุญมีใจกรุณาเพื่อจะสงเคราะห์คนอื่นก็เอาความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่นี่แหละช่วยสงเคราะห์บุคคลอื่นไปแต่ก็อย่าลืมนะว่าการสงเคราะห์คนอื่นไม่ง่ายหรอกถ้าง่ายนะไม่ต้องเสียอสงไขยแสนกลับหรอกคำสอนก็ในพระไตรปิฎกก็เต็มเปี่ยมแล้วก็มาช่วยการประกาศศาสนาก็ไม่มีวันเสื่อมเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเคารพบุคคลเป็นประมาณนะเคารพบุคคลบางคนก็เคารพในรูปบางคนก็เคารพในเสียงบางคนก็เคารพในความเศร้าหมองว่ารวมๆก็คือเคารพบุคคลเนี่ยเป็นส่วนมากทีนี้บุคคลเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพไม่มีผู้ใดเกินพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสนาเนี่ยนะเสื่อมเนี่ยนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ผู้ที่เคารพธรรมจริงๆนะ1ในแสนเพราะฉะนั้นถ้าทั้งที่เรียนธรรมะนะถ้ามีใครเรียนหรืออ่านพระไตรปิฎกครบ100คนเนี่ยมาถือว่าหมดแล้วเพราะว่า1ในแสนสมมุติกรุงเทพมี10ล้านนะมี10ล้านคนเนี่ยถ้าเรียนธรรมะถึง100คนเนี่ยแสดงว่าโอ้หมดแล้วกลุ่มที่ถือธรรมเป็นประมาณนะก็อย่าไปคิดอะไรเกินกว่านั้นเลยเดี๋ยวจะป่วยนะเพราะคนที่ใฝ่ธรรมหรือเลื่อมใสในธรรมถือธรรมเป็นประมาณทุกยุคทุกสมัยน้อยเหมือนกันแต่อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยที่พิเศษก็เนื่องจากมีบุคคลที่เป็นที่น่าเคารพเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งที่เป็นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายบางคนเนี่ยมาเพราะว่านับถืออาจารย์ของท่านนะนับถือพระสารีบุตรนับถือพระโมคคัลลานะนับถือบุคคลที่น่าเชื่อถือพามาก็เลยมาไม่ได้มานับถือพระพุทธเจ้าแต่เดิมมาสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอาศัยบุคคลที่ตัวเองเชื่อถือนี้พาไปพามาท่านผู้ที่เคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมจริงๆรวมๆแล้วไม่มากที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอย่างว่านะ ไม่ได้ศึกษาธรรมะทั้งบริบูรณ์โดยอรรถะและพยัญชนะเพราะฉะนั้นก็เสื่อมเสียอย่างมากงั้นใครที่ทิ้งตัวเองให้ห่างจากพยัญชนะที่เป็นพุทธพจน์นะก็แสดงว่าเขาเนี่ยทิ้งประโยชน์เกื้อกูลต่อตัวเองมากแล้วทำลายประโยชน์ต่อตัวเองอย่างวันวันหนึ่งที่เราไม่ฟังธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ตรึกธรรมไม่พิจารณาธรรมนะว่าเราทำลายความสุขแก่ตัวเองไปมากแล้วนะคิดหรือสิ่งที่เราเพลินๆสบายๆจะไม่สร้างความทุกข์ใจให้เราในภายหลังมีไหมเพลินสบายๆเลยนะก็เดี๋ยวก็เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะคนที่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยคือคนที่ระลึกถึงความดีที่ตัวเองไม่ได้ทำเลยแล้วก็นึกถึงความชั่วที่ตัวเองทำไปแล้วเนี่ยนะคนเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินสบายๆเนี่ยอันนี้เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นการที่เราไม่แสวงหาธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ฟังธรรมไม่ตรึกธรรมพิจารณาธรรมฟังธรรมใคร่ครวญธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ